9 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16. 18 marca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał przerwa. Od września w podstawówkach zostanie wprowadzony zakaz używania telefonów komórkowych. Mieszkańcy Olecka i okolic na Mazurach bez wody w wodociągu wykryto bakterie coli. Niedaleko Grodziska Wielkopolskiego powstanie centrum szkoleniowe dla operatorów dronów. Ministerstwo Edukacji zapowiada wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Szefowa resortu Barbara Nowacka zaznacza, że jest to decyzja przyspieszona po jej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem. W ministerstwie właśnie kończymy pracę nad zmianą legislacyjną, dużą zmianą legislacyjną, bardzo istotną dla szkół. Zmianą, która spowoduje, że od 1 września 2026 w szkołach podstawowych wprowadzimy zakaz używania telefonów komórkowych. Higiena cyfrowa oczywiście wchodzi do szkół razem ze zmianami w podstawach programowych, ale pewne działania trzeba podjąć już. Ministerstwo nie będzie narzucało, co mają szkoły robić z telefonami, bo to jest autonomiczna decyzja. Natomiast telefony nie mogą być używane na lekcjach i również w czasie przerw. Według Barbary Nowackiej higiena cyfrowa wchodzi do szkół razem ze zmianami w podstawach programowych, ale jak powtórzyła, pewne działania trzeba podjąć już i tym działaniem jest zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września 2026 roku, dodała szefowa MEN-u. Przeszło o 22 tysiące mieszkańców Olecka i 41 pobliskich miejscowości nie ma w kranach wody. Sanepid nakazał zamknięcie miejskiego wodociągu po tym, jak wykryto w nim bakterie coli. Miasto organizuje beczkowozy, pomaga wojsko i sąsiednie samorządy. Beczkowozy są napełniane wodą spoza miejskiego wodociągu, tłumaczy burmistrz Olecka Karol Sobczak. Pracujemy cały czas nieustannie, mamy coraz większą ilość beczkowozów, oczywiście z tymi certyfikatami, które są przeznaczone do przewożenia i przekazywania wody dla ludzi. Korzystamy z naszej mleczarni tutaj w Olecku, która jest poza siecią, ujęcie ma. Również korzystamy z ujęć na terenie gminy Świętajno, na terenie gminy Kowal Oleckich. Sanepid stwierdził po wstępnych badaniach zanieczyszczenia bakteriami coli. Pobrano też kolejne próbki, ale na wyniki trzeba poczekać. Awaria może potrwać do piątku. Wielkopolska Policja wybuduje bazę dronów. Niedaleko Grodziska Wielkopolskiego powstanie specjalne centrum szkoleniowe dla operatorów tego typu maszyn oraz zaplecze serwisowe. Mundurowi będą uczyli się wykorzystywać drony w różnego rodzaju sytuacjach. Szkolenia będą realizowane we współpracy z policjantami z norweskiego Oslo, mówi komendant Wielkopolskiej Policji Tomasz Olczyk. Te drony mają być bezpośrednim wsparciem dla policjantów, którzy będą się przemieszczać na różne interwencje. Drony między innymi mają być wyposażone w kamery, gdzie będzie również obsługa streamingowa z tych kamer na pulpity dyżurnych, więc ich funkcjonalność jest bardzo szeroka, od interwencji po działania również pomocowe. Projekt Centrum jest na końcowym etapie realizacji. Około 200 tysięcy złotych straciła mieszkanka Gdańska. Kobieta poznała w internecie mężczyznę, który podawał się za amerykańskiego żołnierza. Korespondowała z nim od grudnia. W końcu poprosił o wsparcie finansowe. Kobieta w kilku transzach przelała mu cały majątek, mówi Aleksandra Filip z Komendy Miejskiej w Gdańsku. Oszust namawiał kobietę, aby ta płaciła za jego zakupy i przelewała tak zwane kody Steam. Oszustwo to zazwyczaj rozpoczyna się w mediach społecznościowych lub na portalach randkowych. Policja apeluje, by nie wysyłać pieniędzy osobom, których nie znamy osobiście. Nie należy też udostępniać swoich danych osobowych ani dokumentów tożsamości. Prezydent Donald Trump domaga się pilnego uchwalenia przepisów zaostrzających wymogi rejestracji wyborców. Krytycy ostrzegają, że nowe przepisy mogłyby pozbawić miliony Amerykanów prawa do głosowania. Donald Trump ogłosił tak zwaną ustawę Save America Act swoim absolutnym priorytetem legislacyjnym i zażądał, by Kongres uchwalił ją w trybie natychmiastowym. Projekt przeszedł przez Izbę Reprezentantów niemal wyłącznie głosami Republikanów. Teraz utknął jednak w Senacie i jego los jest niepewny. Republikanie nie mają bowiem 60 głosów w tej Izbie, wymaganych do przełamania impasu. Demokraci twierdzą, że ustawa sprzyja Republikanom poprzez wymaganie ponownej rejestracji w spisie wyborców. Większość Amerykanów nie posiada jednak wymaganych do rejestracji paszportu ani aktu urodzenia, a wymóg fizycznego stawienia się w urzędzie z dokumentami uderzy najmocniej w wyborców o niskich dochodach, mniejszości etniczne i mieszkańców odległych obszarów. Zwolennicy ustawy argumentują, że jest ona niezbędna do ochrony wyborów przed głosowaniem nielegalnych imigrantów. Jednak wszystkie badania potwierdzają, że tego rodzaju oszustwa w Stanach Zjednoczonych należą do rzadkości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 16:05. W trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Po wczorajszych meczach Ligi Mistrzów UEFA znamy już pierwszą czwórkę ćwierćfinałową. Sporting Lizbona, PSG, Real Madryt i Arsenal Londyn. O pozostałe cztery miejsca powalczą dzisiaj Barcelona z Newcastle. Ten mecz już o 18:45. Pozostałe rozpoczną się o 21:00. Liverpool z Galatasarayem Stambuł, Tottenham z Atletikiem Madryt oraz Bayern Monachium z Atalantą Bergamo. Trener Bayernu zapewnia, że jego piłkarze mają po co grać. 75 tysięcy ludzi zada sobie trud, żeby przyjść na mecz i wesprzeć naszą drużynę. Dla nich musimy utrzymać poziom. Musisz być gotowy do pracy, do biegania i wierzę, że też pokażemy, że po prostu cieszy nas granie. Nie możemy dać z siebie mniej niż zwykle, bo jesteśmy Bayernem Monachium. Ciężko pracowaliśmy, żeby dojść do tego miejsca, gdzie jesteśmy. Weekendowy mecz z Bayerem i nasza chęć zdobycia punktów, mimo że nic nie szło, to jest pozytyw, który wpisuje się w historię tego sezonu. Teraz musimy to potwierdzić. My nawet w towarzyskich meczach nie gramy meczów towarzyskich, podkreślał Vincent Kompany. Kołż Monachijczyków chciałby, żeby w bramce zagrał Jonas Urbik, który tydzień temu doznał wstrząśnienia mózgu. Jeśli lekarze odradzą to rozwiązanie, to możliwy jest też debiut zaledwie 16-letniego Leonarda Prescotta. Trener podkreśla, że ufa całemu zespołowi, a tutejsze media właśnie w tym występie widzą szansę na dzisiejsze emocje. Na szczęście Harry Kane w bramce stanąć nie musi, pisze Süddeutsche Zeitung, podkreślając kontuzję czterech golkiperów mistrza Niemiec. Die Welt też opisuje ograniczenia i możliwości na pozycji bramkarza. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To w Lidze Mistrzów, a w Lidze Mistrzyń? Siatkarki Developresu mają przed sobą niełatwe zadanie w ćwierćfinałowym rewanżu z Echa Chibashi Stambuł. Teoretycznie Rysicom wystarczą dziś dwa wygrane sety, albowiem w pierwszym meczu przed tygodniem Magdalena Stysiak i spółka z tureckiego zespołu wygrały 3-1. Tutaj po prostu musimy zostawić serducho na boisku, bo wiemy, że zawodniczki z Developresu grają dobrą siatkówkę i nigdy się nie poddają, więc my musimy zagrać od początku do samego końca swoją siatkówkę, czyli mocną, i po prostu chcemy ten mecz wygrać. Mecz w rzeszowskiej hali pod promie rozpocznie się o 20:30. Nieoczekiwana zmiana miejsc na liście uczestników Grand Prix na żużlu. Wracającego do zdrowia po wypadku Taja Wofindena zastąpi Ukrainiec Nazar Parnicki. Brytyjczyk nie zdąży z rehabilitacją i przygotowaniami na start cyklu na początku maja. W nocy mało chmur, nad ranem na krańcach południowo-wschodnich może słabo popadać. Temperatura minimalna w nocy od minus 7 w Kotlinach Karpackich, przeważnie jednak od minus 2 do 1 stopnia na plusie. Jutro dużo chmur, ale miejscami pojawią się rozpogodzenia, a temperatura maksymalna ma wynieść poza górami od 10 do 14 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Citan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc MobiloVan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. 8,5 minuty po 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonach czuwa Jacek Frencel, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej zajmiemy się publicznymi toaletami, których w Polsce jest za mało, a są potrzebne do tego stopnia, że 10 milionów Polaków nie wychodzi z domu, jeśli nie będzie mieć łatwego dostępu do toalety. Przed mówieniem o tym blokuje nas wstyd. Nie ma tych toalet, naprawdę nie ma. Pytam się na przykład, czy gdzieś jest toaleta, to każdy mi tam skieruje, a jak nie, pomiędzy samochody, bo inaczej nie da rady, jak słowo daję. Co druga osoba modyfikuje aktywność w związku z dostępnością toalet. Starsze osoby w szczególności przyjmują strategie toaletowe, że na przykład nie piją, nie jedzą. Te sprawy znajdą Państwo też na okładce Tygodnika Powszechnego. Z autorem artykułu tego numeru porozmawiamy po godzinie 17. Opowiemy też Państwu o strażaku ochotniku. Tata był listonoszem. Tak, tata był listonoszem, a z zawodu był piekarzem. Ogólnie miał męża bardzo fajnego. No wiem, że w pracy go nazywali gryzli. Postawny, taki groźny się wydawał, może nie wiem. Ile miał lat, kiedy zmarł? No 38. Andrzej Puskarz we wrześniu 2022 roku wyruszył na akcję razem ze swoją żoną Magdaleną. Jechali pomóc kobiecie, której samochód zderzył się z łosiem na autostradzie. Pan Andrzej nie wrócił już do domu. Reportaż w Trójce po godzinie 18.30. Ta historia też do posłuchania w podcastowej serii Spokojnie pali się Antoniego Rokickiego. W audycji popołudniowej zajmiemy się też alarmami bombowymi w setkach polskich szkół. Kaskadowe ostrzeżenia pojawiły się dziś rano, no i dotyczyły Lublina, Poznania i Warszawy. Będzie też o ruchu MAGA, który reaguje na wojnę w Iranie. Wygląda to na podział na amerykańskiej prawicy. A to Queen, Another One Bites the Dust, 10 minut po 16. Tu Trójka. Let's go! He walks fairly down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Don't wait, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. Minut po godzinie 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. Przypomnę, około 10 milionów Polaków uzależnia swoje wyjście w domu od tego, czy w tym miejscu, do którego chcieliby się udać, jest publiczna toaleta. Czynna. Ja chciałam przekazać informację, że w Gorzelcu, w parku, jest toaleta, która kiedyś była płatna, a teraz jest bezpłatna, ale jest nieczynna. W tej sprawie i każdej innej. Dwie dwójki, siedem trójek. Polska w ciągu najbliższej dekady zainwestuje 1 bln złotych w energetykę i infrastrukturę. Te dwa słowa, bezpieczeństwo i energia, dzisiaj znaczą praktycznie jedno i to samo. Mówił premier Donald Tusk, odnosząc się do wojny w Ukrainie i Zatoce Perskiej. Polska to dzisiaj największy w Europie plac energetycznej budowy. Dlatego, że mamy uzasadnione ambicje. Dlatego, że Polska staje się niekwestionowanym już przez nikogo mocarstwem gospodarczym. A do tego potrzebna jest dostępna i możliwie tania energia. Ale jesteśmy także największym placem budowy energetycznej, ponieważ mamy wiele lat do nadrobienia. Cała Europa będzie placem budowy, bo musi przewartościować podejście do bezpieczeństwa energetycznego. Wojciech Jakubik, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego. Ponieważ musi odejść od outsourcowania, czyli eksportowania swej zależności, musi znaleźć swoją specjalność. Tutaj chodzi m.in. o powrót do energetyki jądrowej, o nowe technologie odnawialne, które są niezależne od graczy zewnętrznych. I to wszystko będzie kosztować, nie inaczej będzie w Polsce, która wyda bilion, a nawet może więcej złotych w przeciągu najbliższej dekady, jeżeli spojrzeć tylko na koszt jednej elektrowni jądrowej, 200 miliardów złotych, czyli 1/5 wydatków zapowiedzianych przez premiera. My już zainwestowaliśmy, przede wszystkim Polacy zainwestowali, tworząc ponad 1 000 000 instalacji prosumenckich na swoich dachach. Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego Defense 24. Zatem przede wszystkim powinniśmy realizować dalej proces dekarbonizacji, odchodzenia od paliw kopalnych, przy zachowaniu oczywiście stabilności sieci i bezpieczeństwa dostaw. Dodaje Krzysztof Mrozek z Polskiej Zielonej Sieci. Nie ma bezpieczeństwa państwa bez sprawnie działającego systemu energetycznego, bez energii, która zasila nasze domy, ale też szpitale, komunikację czy infrastrukturę krytyczną. Dyskusja na temat ETS będzie tematem rozpoczynającego się jutro szczytu Unii Europejskiej. Będziemy także zmieniać Europę. Wspólnie z grupą państw wystosowałem do Komisji Europejskiej bardzo twardy manifest Polski, Włoch, Belgii, Austrii, Bułgarii, Słowacji, Grecji. Inne państwa także są skłonne wesprzeć nas w tym żądaniu, aby możliwa była kontynuacja darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu, w tym oczywiście przemysłu polskiego. Rozwiązania, które są w tym momencie najszerzej dyskutowane, współgrają z częścią tych deklaracji, jakie zawarł w swoim liście premier Donald Tusk oraz państwa, które poparły stronę polską w tym zakresie. Jakub Wiech, Energetyka 24. Natomiast trudno tutaj jeszcze przewidzieć, jak daleko system handlu emisjami będzie reformowany. Być może zmienią się reguły dotyczące przyznawania darmowych uprawnień, być może zmienią się perspektywy funkcjonowania tego systemu po roku 2030. Wszystko zależy od sprawności naszych negocjatorów. Na pewno będzie łatwiej rozmawiać dzisiaj, kiedy mamy te liczne kryzysy na głowie, a Europejski Zielony Ład jawi się jako rozwiązanie, które było projektowane na czasy dobre. Dobrobytu, który jest teraz zagrożony. Polska na pewno, ale liczymy na to, że cała Europa już nigdy nie uzależni się od rosyjskiej ropy czy rosyjskiego gazu. To jest kwestia naszej prawdziwej suwerenności. Sprawą zajął się Jacek Frenzel. W tej sprawie i każdej innej. Dwie dwójki, siedem trójek. A my teraz gramy naszą piosenkę dnia. Wskocz ze mną do rzeki. Wojciech Baranowski. 17 po 16. Skocz ze mną do rzeki. Czuję, że chcę. Kilku miesięcy czekamy na deszcz. Wylejmy cały potok słów i ten niewybaczalny ból. Ja będę tu, gdy zechcesz pójść. Lecz proszę wróć. Nie mamy sił już, nie mamy sił już, nie mamy sił, ale mieliśmy, by postawić mur. Lecz mimo poważnych nadużyć, ciągle możemy go zburzyć. Ej, przecież jestem tu. Rzuciłem złe karty na stół i chciałbym się schować jak struś. I głowa mi pęka na pół, gdy znowu zadaję ci ból. Znów zadałem ci ból. Przychodzi zmierzch. Opowiem ci wszystko, choć pewnie już wiesz. Nie chcę czekać, aż wypełni nas trujący jad. Zabije nas, więc proszę skacz. Mam wyjść. wyryte na skórze, blizny i nasze podróże. Dorobiłem się paru zmarszczek, złota, platyny, miliona podpisanych kartek. Powiedz mi, ile to warte, życie rzucone na stos. Moje marzenia, moje wspomnienia i tysiące gardeł, co śpiewały ze mną na głos. Gdyby nie to, że wciąż jesteś, oddałbym wszystko za bezcen. Nie wiedziałbym, co to jest szczęście. Największe słowa wypowiedziałem szeptem. Chodzi deszcz, gdy porwą mnie fale, uratuj mnie. Skocz ze mną do rzeki, zgubiony. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 16. Na tę piosenkę mogą Państwo głosować na liście przebojów pierwsza trójka. Miliony Polaków planują swój dzień w oparciu o sieć publicznych toalet. Tych jest naprawdę mało, więc ograniczamy swoją aktywność. Zostajemy w domu. Problem w szczególności dotyczy osób starszych. Nie ma toalet naprawdę. Tu też powinna stać jakaś toaleta. Nie musiałabym tam chodzić na bazarek, tylko tu gdzieś przecież. To pani Józefa, którą spotkałem przy stołecznej hali Mirowskiej. Mam 76 lat i ja nie wytrzymuję. Nie ma tych toalet, naprawdę nie ma. Brak. Pytam się na przykład, czy gdzieś jest toaleta, to każdy mi tam skieruje, a jak nie, pomiędzy samochody, bo inaczej nie da rady, jak słowo daję. Co druga osoba modyfikuje aktywność w związku z dostępnością toalet. Marta Trakul-Masłowska, prezeska Fundacji na Miejscu. Natomiast to badanie było prowadzone na próbie Polaków tylko do 65 roku życia, więc bardziej dramatyczna by była ta skala, jeżeli byśmy je zrobili powyżej 65 roku życia. Czuje się pani wykluczona przez to, że pani właśnie musi tak szukać, gdzie są te toalety? Jestem, bo nieraz jadę gdzieś, nie ma. Krzaczków nie ma, nie można wyjść w krzaczki. Co pani robi w takim razie? Szukam, biegam, albo do kawiarni idę, albo do restauracji idę. Pozwalają mi. Ja mówię, ja mogę zapłacić. I co, płaci pani? Nie, nie płacę. Nie zdarzyło mi się, żeby ktokolwiek mi odmówił. Starsze osoby w szczególności przyjmują strategie toaletowe, że na przykład nie piją, nie jedzą. To się staje szczególnie ważne latem. Powinnam pić, tak jak tu mam zegarek, jest słomka, jest garnuszek, on się odzywa, pokazuje, że ja już muszę napić się, ale nie piję, bo nie dam rady. Muszę tyle trzymać, ile mogę wytrzymać. Jak jest upał, to ile godzin pani nie pije? Ze 2-3 godziny, bo się boję, bo nie ma tych toalet i dlatego nie piję. W czym tkwi problem, bo nawet w mniejszej miejscowości to w urzędzie jest toaleta, w banku jest toaleta, w sklepie jest toaleta. Problem tych zarządców toalet, tak jak my z nimi rozmawiamy, to ich obawą jest to, że ludzie zostawiają te toalety bardzo zanieczyszczone. A nie ma czasami służb, które by się mogły tym zająć. Pruszkowie, jak mam siostra kiedyś mnie tak zaprosiła, pojechałam. Też nie było toalety. Był śmietnik otwarty. Poszłam, zrobiłam się, ona poszła, ja poszłam, zrobiłam się. Poważnie mówię panu, bo przecież niewytrzymanie jest, naprawdę. To się nie ogranicza do starszych osób. Grupą rosnącą, która potrzebuje często korzystać z toalety, są młodzi ludzie. Ze względu na rosnącą grupę osób, która choruje na choroby układu wydalniczego, też ciekawą grupą są nastoletnie dziewczynki. Wtedy, kiedy one dostają okres, potrzebują często po prostu korzystać z toalety, a tych toalet jest mało. Wydaje się, że remedium na problem braku toalet mógłby być ustawowy obowiązek udostępniania ich w urzędach, bibliotekach czy w restauracjach, nie tylko klientom. Niestety,

Czas na Lidlową rewolucję cenową. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rompem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko następne Nutricia Babylon Advanced 2. 1000 gramów w nowej cenie regularnej 67,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 89,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl, to się opłaca. Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Policja złapała ponad 500 kierowców, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym. Od 3 marca nowe przepisy za takie wykroczenie pozwalają odebrać prawo jazdy na 3 miesiące. Łącznie od początku miesiąca policja interweniowała ponad 1200 razy w przypadkach przekroczenia prędkości o ponad 50 km na godzinę na różnych drogach. Domniemany order polskiego oficera zamordowanego w 1940 roku jest prawdopodobnie falsyfikatem. Na ukraińskim portalu aukcyjnym pojawiła się oferta sprzedaży rzekomego orderu wojennego Virtuti Militari. Prawdziwy order kapitana Juliusza Romana Heinzla jest w rękach jego rodziny, podaje IPN. Zapewnił o tym przedstawiciel tej rodziny, który zgłosił się do instytutu. Jedna osoba zginęła w wyniku zerwania się wagonika kolejki niedaleko Engelbergu w Szwajcarii. Do wypadku doszło w kompleksie narciarskim na stokach góry Titlis. Wagonik prawdopodobnie z powodu wiatru zerwał się z dużej wysokości i koziołkował po stoku góry. W gondoli była jedna osoba. Po wypadku kolejkę linową zatrzymano i ewakuowano pasażerów. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego informuje o wykryciu kolejnych 5 przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Ich liczba wzrosła już do 20. Uniwersytet Kent ogłosił rozpoczęcie szczepień swoich studentów. Premier Keir Starmer wezwał wszystkich, którzy byli w Canterbury, w klubie uważanym za ognisko epidemii, do zgłoszenia się po antybiotyki. Do tej pory zmarły 2 osoby, 18-letnia licealistka i 21-letni student. Czas na ekonomię. Tu Trójka i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. W ciągu najbliższej dekady Polska zainwestuje 1 000 000 000 zł w energetykę. Z tej kwoty ponad 220 miliardów ma trafić na odnawialne źródła energii i magazyny, 234 miliardy na dystrybucję, a 160 na energetykę jądrową. Nie ma takiego drugiego kraju w Europie, który tak intensywnie, tak szybko zmieniałby swój sektor energetyczny, mówił dziś w Gdańsku premier Donald Tusk. Warszawski Uniwersytet SWPS oraz Politechnika Lubelska powinny zwrócić studentom kwoty, które przewyższały czesne ustalone przy zawieraniu umowy, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK przypomniał, że do roku 2023, czyli przed nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązywał przepis gwarantujący studentom niezmienność ustalonych opłat za studia. Od momentu przyjęcia na studia aż do ich ukończenia uczelnia nie mogła zwiększać czesnego ani wprowadzać nowych opłat dla danego rocznika, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. Choć prawo nie pozwalało na podwyżki, to czesne rosło dla tysięcy studentów Uniwersytetu SWPS i części uczących się na niestacjonarnych kierunkach Politechniki Lubelskiej. Studenci nadal mogą ponosić związane z tym koszty. W płatnej formie edukacji cena gra kluczową rolę. Dla osób zawierających umowę z uczelnią niezbędna jest wiedza o tym, jakie są warunki odpłatności za studia, które pozwolą im na uzyskanie planowanego tytułu zawodowego. Łączna kara wyniosła blisko 3 miliony złotych. Uczelnie zapowiadają jednak odwołania od decyzji UOKiK-u. Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez przeciętnego Polaka wzrosła między 2014 i 2024 rokiem o ponad 40% do 377 kg na osobę, podaje GUS, a dziś obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu. Ponad połowa młodych ludzi w wieku od 15 do 18 lat deklaruje, że osobiście spotkała się z próbą oszustwa finansowego w sieci. Aż 61% mówi, że nieświadomie próbowało robić zakupy w fałszywym sklepie internetowym. To niepokojące dane, mówi Bartosz Czciński z Banku Pocztowego. Jednocześnie to właśnie młodzi ludzie w porównaniu ze starszym pokoleniem wykazują się wyższą świadomością zagrożeń cyfrowych. 48% słyszało o deepfake'ach, 53% zna oszustwa w grach online, a aż 66% deklaruje, że rozpoznaje phishing. Młodzież deklaruje także najwyższy poziom pewności w środowisku cyfrowym. Zakup auta elektrycznego to nadal wybór niszowy, deklaruje go 4% badanych spośród 42 planujących zakup samochodu w ciągu 12 miesięcy. Tak wynika z badania Portfele Polaków pod lupą. Samochody elektryczne cieszą się większym zainteresowaniem wśród osób starszych. Ponad 9 tysięcy rolników złożyło już wnioski o dopłaty za bieżący rok. Wnioski są przyjmowane od 15 marca i tak jak w poprzednich latach składa się je za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus, poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 70 groszy, a euro 4,26. W nocy przeważnie od minus 2 do 1 stopnia na plusie, jutro w ciągu dnia dużo chmur, pojawią się rozpogodzenia, ale może popadać przelotnie, lokalnie na wschodzie i południowym wschodzie. A temperatura raczej od 10 do 14 stopni Celsjusza. W górach chłodniej, od 6 do 8. Dziś w audycji popołudniowej rozmawiamy m.in. o tym, że 10 milionów Polaków zmienia swoje plany na dzień w zależności od tego, gdzie znajdą dostępne toalety publiczne. Tych jest wyjątkowo mało. I dzwonią Państwo w tej sprawie pod 2 2 7 3. Państwowa Inspekcja Pracy powinna zmuszać samorządy, żeby zabezpieczały toalety na bazarkach dla wystawców, dla tych sprzedających, jak również takie inne sklepiki, czy mają toalety, bo aż strach pomyśleć, jeśli ma się wyobraźnię. Może Państwo mają jakieś pomysły na rozwiązanie problemu z małą dostępnością publicznych toalet? 2 2 7 3. Boskie, Buenos i Manam w programie trzecim. 20 minut do godziny 17. Kaskadowe alarmy bombowe w setkach szkół i przedszkoli dzisiejszego ranka skończyły się ewakuacjami i kontrolą budynków. Na linii z nami Maciej Szuba, specjalista zajmujący się bezpieczeństwem, były komendant policji w Poznaniu. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Czytam o alarmach bombowych w Lublinie, Poznaniu i Warszawie. W samej stolicy najwięcej tych alarmów było. Dziś rano około 200 szkół i przedszkoli dostało maile z ostrzeżeniami o bombach. Zostały ewakuowane i sprawdzone. I najpierw pytanie, jak powinna wyglądać reakcja szkoły na takie zgłoszenie, gdy ktoś widzi maila, że została podłożona bomba? Natychmiast powiadamiamy policję. Natychmiast, to nie ma na co czekać, bo nikt nie jest Duchem Świętym, żeby wiedzieć, czy to jest głupi żart, czy to jest rzeczywiście informacja o prawdziwej bombie, która może eksplodować. Żyjemy w takich czasach, w takim otoczeniu, że właściwie te ataki są bardzo realne. Bardziej realne niż to bywało kiedyś, bo tych ataków takich, bym powiedział, telefonicznych było bardzo dużo, ale one w większości kończyły się na sprawdzeniu i na niczym. I z tego co wiem, to też tak się wszystko skończyło bezpiecznie, ale nikt nie odważy się nie podejmować decyzji o, że tak powiem, przeszukaniu tych budynków, tych obiektów, no bo dzisiaj instrukcje o konstrukcji jakiejkolwiek bomby, jakiegokolwiek ładunku są praktycznie w internecie i rzeczywiście jakiś szaleniec może to zrobić i zrealizować, więc tutaj policja nie ma wyboru, musi interweniować natychmiast, musi przesyłać specjalistów od pirotechniki, wyszukiwania bomb, do tego są szkolone psy, chociaż skala jest porażająca. No właśnie, ona mnie najbardziej interesuje. 200 szkół odebrało alarm, ewakuowało uczniów, zostało sprawdzonych przez służby. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby dało się dogłębnie sprawdzić 200 szkół w jednym mieście w kilka godzin. To jest możliwe? No, to musi być możliwe na tyle, na ile są siły gotowe do podjęcia tego typu działań, bo rzeczywiście wiem jeszcze tym bardziej garnizon warszawski, który ma dużą ilość wakatów, więc tych policjantów tam wielu brakuje. Taka akcja wysysa, że tak powiem, z takiej normalnej roboty codziennej dziesiątki, jak nie setki policjantów, bo to trzeba sprawdzić, to trzeba przejść, to trzeba zajrzeć, trzeba włożyć rękę w takie różne dziwne miejsca i sprawdzać różnymi to przyrządami, więc to jest gigantyczna praca, którą policjanci musieli wykonać po to, aby stwierdzić, czy to zagrożenie jest autentyczne, czy to jest tylko jakiś taki odruch, który ma spowodować dezorganizację, który ma wyciągnąć policję może z miasta. W tym czasie może dziać się bardzo wiele różnych rzeczy, no bo policja będzie zaabsorbowana tym i to po prostu zrobić musi. Więc tutaj nie ma alternatywy. Ktoś, kto to robi, wie co robi, mam nadzieję, ale ma jakiś określony cel, który no, może być równie niebezpieczny na innych odcinkach naszego życia codziennego. No właśnie, bo ta skala, ona może wskazywać według pana na coś poważniejszego niż jakiś psikus nieodpowiedzialnego żartownisia. 200 szkół to sporo na jedno miasto. No bardzo sporo, to powiem bardzo sporo. To się zdarzało, ale to było w jakiejś szkole, były powiedzmy klasówki, jakieś odpytywanki i to się zdarzało, ale to było tak wybiórczo tam. Jedna, dwie szkoły na przykład w Poznaniu, czy tam jakieś miejsca uniwersyteckie, gdzie też jakieś miały być egzaminy, ale to taka skala to chyba jeszcze nie miała miejsca w Polsce w czasach, które ja pamiętam, czyli od 40 paru lat, gdzie tego typu zdarzenia miały miejsce. To nie pamiętam takiej skali takiego działania, że tak powiem. Oczywiście wierzę w to, że koledzy policjanci, dzisiejsi specy od cyberprzestępczości siedzą na tych, nazwijmy to, drutach i łączą te kropki po to, aby tych, powiedzmy, żartowniściów albo przestępców wręcz zlokalizować, no i ukarać. Ja przypomnę, że pod koniec zeszłego roku była taka szeroko zakrojona akcja, w której udało się przechwycić, złapać ludzi odpowiedzialnych za 380 alarmów, ale to nie było 380 alarmów bombowych jednego dnia. Te dzisiejsze 200 szkół i przedszkoli dotyczy samej Warszawy, do tego kolejne zgłoszenia dotyczą takich miast jak Lublin i Poznań, tam było ich zdecydowanie mniej. A rozmawiałem z Maciejem Szubą, specjalistą zajmującym się bezpieczeństwem, byłym komendantem policji w Poznaniu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie, dziękuję panu, dziękuję państwu. Mama's Gun, Joy w programie trzecim, 12 minut do godziny 17. Dziś rozmawiamy m.in. o kiepskiej dostępności publicznych toalet, która sprawia, że miliony Polaków nie ruszają się z domu, chociaż chciałyby wyjść, ale tam, dokąd chcą się udać, nie ma dostępnej toalety publicznej. Państwo dzwonią pod 2 2 7 3. Chciałem się zapytać, czy może ktoś z słuchaczy będzie wiedział, jak to jest z mandatami, bo podobno jest za załatwianie potrzeb fizjologicznych, jest mandat. Czy jak ja powiem, że nigdzie nie znalazłem, to też mandat dostanę? Sprawa takiego mandatu poruszyła Holandię i zmieniła tamtejsze podejście do toalet publicznych. Porozmawiamy o tym dzisiaj po 17. Wojna w Iranie i amerykańska prawica, której ten konflikt nie w smak, w dzisiejszym międzynarodowym cyklu Trójki. Marcin Pośpiech. Centrum świata. To był jeden z fundamentów wyborczego sukcesu Donalda Trumpa. Przekonanie, że w czasie jego rządów Ameryka nie uwikła się, jak mówił Trump, w kolejną głupią i kosztowną wojnę, do których zaliczał interwencję w Afganistanie w 2001 roku oraz 2 lata później w Iraku. Trump swego czasu dopominał się nawet usunięcia ze stanowiska George'a W. Busha, który oba wspomniane konflikty rozpoczął. Teraz role się odwróciły i to obecny prezydent musi przekonywać Amerykanów, że operacja Epicka Furia nie jest głupią wojną. Na razie średnia z różnych sondaży pokazuje jasno, że większość obywateli USA interwencji w Iranie się sprzeciwia. Amerykanie nie rozumieją powodów ataku, obawiają się kosztów z nim związanych oraz tego, że konflikt zamieni się w niekończącą się epopeję. Po początkowych sukcesach teraz coraz głośniej wybrzmiewają też pytania, czy atak na Iran został dobrze przygotowany i czy przewidziano wszystkie jego potencjalne konsekwencje, w tym zablokowanie przez Iran strategicznej cieśniny Ormus. Trump nie kryje, że ten ruch Teheranu bardzo go zaskoczył. Powiedziałbym, że to z ich strony trochę nie fair. To my wygrywamy wojnę, a oni robią coś takiego. Nie powinni tego robić, ale uderzamy w nich z całą siłą i uważam, że odblokujemy cieśninę. Dodajmy, Teheran w oficjalnych, ogólnie dostępnych dokumentach ostrzegał, że w razie ataku zablokuje cieśninę Ormus. Trumpa krytykują demokraci, ale emocji nie brakuje także po republikańskiej stronie. W ruchu MAGA, a więc jądrze trumpowskiego elektoratu, słychać głosy o zdradzie prezydenta i wplątaniu Ameryki w głupią wojnę. A z nami komentator spraw międzynarodowych, publicysta Marcin Wojciechowski. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Co ruch MAGA, a więc to najtwardsze zaplecze prezydenta, sądzi o wojnie w Iranie? Jeden z kluczowych jego przedstawicieli, podcaster Tucker Carlson, postać niezwykle wpływowa, o ogromnych zasięgach, powiedział ostatnio między innymi: to jest wojna Izraela, a nie Stanów Zjednoczonych, bo to Izrael dąży do regionalnej hegemonii. Carlson określił także wojnę w Iranie, tu cytat, obrzydliwą i złą. Powiedział także, że sprawa Iranu nie jest nawet w dziesiątce najważniejszych spraw Ameryki do załatwienia. No tutaj mamy dwa wątki. Przełomowy zupełnie. Odklejenie się amerykańskiej prawicy od Izraela. Amerykańska prawica od lat, a może i w ogóle od dekad, jest bardzo przywiązana do ochrony Izraela. Mówiło się nawet, że to Izrael rządzi Ameryką, że przy okazji wyborów w 2024 padało takie zdanie: niezależnie od tego, czy wygra Kamala, czy Donald Trump, prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie Benjamin Netanyahu. No i teraz to się jakby sprawdza. Wszyscy mówią o tym, że rola Izraela w polityce amerykańskiej jest zbyt duża, jest dominująca. Jest to zupełna nowość. Tego w Stanach nie było. A druga rzecz to jest rzeczywiście ruch MAGA jako fundament swojego myślenia o polityce przyjmował założenie, że Ameryka niepotrzebnie angażuje się za granicą, a przede wszystkim pieniądze podatników amerykańskich powinny być zużyte na samą Amerykę, a nie na zewnątrz. To nie jest też tak, że cały ruch MAGA odwrócił się od Donalda Trumpa po tej decyzji o ataku na Iran, chociażby Ben Shapiro, który uważa, że wsparcie Izraela leży w strategicznym interesie Stanów Zjednoczonych, więc mamy pęknięcie w ruchu MAGA. Ci, którzy są pochodzenia żydowskiego, to będą bronili poparcia dla Izraela. Ci, którzy nie mają z tym nic wspólnego, to będą przeciwko. Ruch MAGA nie jest jedną organizacją. Jest to nazwa nadana zwyczajowo i tylko zwyczajowo od hasła wyborczego prezydenta Stanów Zjednoczonych, obecnego Trumpa, czyli Make America Great Again. Czyli tutaj nawet w tym haśle mamy zakodowane zwrócenie się na budowanie Ameryki, wyborców amerykańskich, ciężko pracujących wyborców, którzy oni mają uzyskiwać jakieś korzyści z polityki amerykańskiej, a nie, no właśnie, za granicą. A jakie zdanie w tej sprawie ma wiceprezydent J.D. Vance, który w przeszłości mówił, że użycie siły przeciwko Iranowi byłoby błędem, bo mogłoby, i tu cytat z J.D. Vance'a, doprowadzić do poważnej eskalacji w regionie. No i mamy tę eskalację w regionie. Oczywiście ten cytat pochodzi sprzed tego czasu, kiedy został wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. J.D. Vance ma zdanie takie, że chce zostać następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Od momentu, w którym zaczął popierać Trumpa, nie zawsze tak było, zaczął powtarzać po nim najbardziej istotne wątki i jednym z nich było właśnie to, żeby Ameryka skupiła się sama na sobie, a nie na zagranicy. Teraz podczas narad w Białym Domu on był przeciwnikiem, to wiemy na pewno, bo to już wypłynęło. To jest mu bardzo nie na rękę przy okazji przyszłych wyborów, ponieważ on się pozycjonował od początku tej kadencji jako główny wyraziciel woli właśnie ruchu MAGA. Czy przez wojnę w Iranie Donald Trump może przegrać te wybory połówkowe w listopadzie? No to te wybory były właściwie przegrane jeszcze przed tą wojną, prawda? Wydaje się, że impuls, jakim jest wojna w Iranie, jest tak silnym dowodem w oczach elektoratu MAGA, zdrady, że wydaje się najbardziej prawdopodobną wersją rozwoju wydarzeń, że część wyborców MAGA pozostanie w domach. Oni nie zmienią zdania, oni nie będą teraz głosowali na demokratów, ale po prostu będą częściowo zdemobilizowani, co oznacza, że partii republikańskiej zabraknie wyborców i to być może nawet w czołowych stanach takich jak Teksas. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Komentator spraw międzynarodowych, publicysta Marcin Wojciechowski był naszym gościem. Dziękuję. Centrum świata. 6 minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym już teraz Tina Pop. Tina, saw her this morning on the train. She's playing games. Sometimes she changes the color of her hair or her skin. She still wears a t-shirt with the horizontal stripes. The one she wore. Yes, tonight I have been thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago? Or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow gloves with matching socks. What a display of everyday sexuality. Although we've never spoken or exchanged emails, we got a strong connection, it just can't fail. Tina, Tina. Yes, tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place. Although I did once my ring, yeah. Tina, there's time to ask it in teasing. I forgot what I was gonna say to you. Oh, oh, oh, Tina. tonight I have been thinking about. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować. Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia. Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją. Więcej na funduszobywatelski.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam. To przy okazji zjesz z nami. Wygląda super, tylko co na to moja wątroba? Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin. Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła. Ach, to tylko przy okazji. W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin. Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji... Dania Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Na patelni.